pierwszą autorską płytę Bill Laswell, również gitarzysta basowy, wydał 40 lat temu. Zamiast odczytania wyliczanki z przeobszernej listy firmowanych przez niego albumów, fanom L-muzyki przypominam, że słynny producent, artysta nagrał też płyty z Klausem Schulze, Pitem Namlukiem, Ruichi Sakamoto i Haruomim Hosono. Dziś słuchamy grupy Tabla Beat Science, założonej przez Billa Laswella w 1999 roku z perkusistą, wirtuozem Zakirem Husajnem. Rytmom wybijanym na tabli towarzyszą rozmaite elektroniczne inkrustacje. I'm not afraid of the dark. Do sekstetu Tabla Beat Science przylgnęły etykietki Hindustani Music, Asian Underground, Ambient, Drum and Bass and Electronica. Album Tala Matrix, którego słuchamy, nagrany w 2000 roku, dokumentuje jedno z wielu artystycznych wcieleń producenta i multiinstrumentalisty Billa Laswella. Od awangardy, eclectic fusion po world music. Wszechstronność niezwykła, śmiałe idee, nowatorsko wpisywane w muzyczną wszechkulturę XXI wieku. Grupa Tabla Beat Science, w domyśle tabla góruje nad nowoczesną techniką. Skromny, mobilizujący ludowy instrument perkusyjny, przekazujący zaklęte w nim rytmy z emocjonalną siłą. Urodzony w 1955 roku w Salem w Illinois, Bill Laswell do swoich projektów zatrudniał uznanych bądź dopiero odkrywanych przez siebie mistrzów. Posłuchajmy. Thank you. studium muzyki Sextet Stabla Beat Science. Światowy sukces etnicznego temperamentu Billa Laswella uwieczniony na płycie Tala Matrix. Te nadzwyczajne popisy zespołu Tabla Beat Science przywołały wspomnienie fascynującego koncertu grupy Shakti. Grupy, która wystąpiła w sali kongresowej w 1977 roku z Johnem McLaughlinem i tym samym wirtuozem tabli, dziś podziwianym w projekcie Laswella, Zakirem Husajnem. W drugiej części naszej projekcji pojawi się równie egzotyczny zespół Sons of Arca, założony w Wielkiej Brytanii w 1979 roku. Jego ważna płyta Technomore zawiera miksy talentów odkrywanych przez Michaela Wadadę, producenta, wydawcę i artystycznego lidera. Lista zatrudnionych przez Wadadę muzyków i współpracowników, aktualizowana 4 lata temu, zawiera ponad 150 nazwisk, co samo w sobie zaświadcza o zasięgu oddziaływania zespołu Sons of Arca. rozmaite style i gatunki preferowane przez Michaela Wadadę w zależności od faktycznego składu grupy anonsowane są jako elektronika, ambient, trip-hop, elektrodub, reggae, fusion i world beat. Fani zespołu Sons of Arca wspominają jego atrakcyjne występy na wielu etnicznych zlotach, a w początkach kariery na pierwszym festiwalu WOMAD zorganizowanym ponad 40 lat temu przez Petera Gabriela. Z perspektywy czasu najbardziej popularnym nagraniem grupy pozostaje miks kompozycji Petera Greena Albatros, przeboju z roku 1969 zespołu Fleetwood Mac. Ale przed tym coverem czterominutowa realizacja łącząca inspiracje oscylujące między muzyką Indii a tradycją Celtów. Sons of Arca, studyjny i estradowy projekt Michaela Wadady. Rozmaitość stylów i wszechobecne, tradycja i nowe technologie. Na zakończenie spotkania z tym brytyjskim międzynarodowym zespołem utwór Tarang, w którym delikatna elektronika ornamentuje popis gry na tablach. W stereo. Dziękuję Państwu.